world is murdering him. What is murdering in his mind? Nikona mielessä on vielä. Miten hän pääsisi pois hänen ongelmistaan? Why he have to stress his mind? Kuinka hän päästään poikkeen? Hänen ongelmistaan. Huolien täyttämässään maailmoissaan. Hänen mielelle kävis paremmin kuin päästä. Vapauttaa hänet ongelmistaan. Mikä piilalla hänen mielessään? Huolien täyttämänä. Like it's so dark. Days. Days going. Burns away in his as forgetting my yesterday. Months going away. Away.